الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. ولما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. دا سلوان محلت دا يوسف علیہ السلام آغبان دا کور دا عزیز مصر کی بل امتحان ابتلا او مشکلات راتلل او دا عزیز مصر دا کورنا چیغی کڑیر سہولت او دا حاصلو دا غیر نا جیل تدی بیاد مشکلات زید تدی او دا اللہ رب العزت منگتا دنیکانو خلقو او دا اللہ دنیکو بندیانو صالحانو عادت او سنت بیانی دا غیر میشد پار دنیا کی دا عادتی او دا اخلاقی او تقوائی شد اخپل مصیبت باندی سکار نہیں پا معصیت باندې کاری د ګناه نړیر ځان بچکی او پریشان نه اگر که پاغي کې دي تا بدني تکلیفونه او زمیختونه رسی دا غي زوره پروا نه ساتي خو زیات غم وسره د ګناهي کله چې انورو زنانو په مصر کې په دې خزي د عزیز مصر پسې خبرې وکړې ایو قسم ډیر بدې ردی او الزام یو لګاو. فلما سمعت بمکرهن ارکلا چې خبر شو دا خزه د عزیز مصر بمکرهن دا غی پا بدو ردو دا غی پا لعن تان چا مخ کی ہوئی کرنے دیر خبری اکڑی چی گورا دیستاو نکاتو نا غی تا مکر ہوئی ولی غیبتی ام کرے دے دیو بندہ خبری کول چی غنی موجود او دا سی خبری چی غب عبد گنی تی دا غیبت ہوئی نغیبتم پکراغے پاغی پسی سو سپکی خبری ام رالی داغی بیزتی پکی ام شوا ناغی ٹولو نا قرآن تعبیرو کو پا مکر سارا کلا چی دی واورید اے خبر شوا بی مکرین پاغی خبرو او بدو ردو تدغی خضو د مصر ارسلت الیهن سوال جوابی اور پسیو لے گلو استاد ور پسیو کو چی ما استاد دا پار مل مستیا کری دا تاز بزما مل منی وخ اور رضی و توخوا و آتدت لہن متکان او پورا تیاری او که د دې لپاره د زینو د ناشتي چې هغه زمانه کې سنتظام نه هغه ولوک تکیا غانیو کورسیو تاسو دا سوپی مو پیو د جوړ کړی چې مېلم پاره ناشتي او تکیا لګولي او ډیر آرام او تحصیلی اغی تا متکعوی او دا تکیان دے عربی لفظ دے انورو جبو کے لغاتو کی مستعمل شوئے دے زید آرام زید ڈڑی لگولو اغی تا متکعوی زیونے والے ہم دیر خیستا اور دیر اعلیٰ جوڑ کرو وَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّا سِكِّينًا اور یہ اکڑی ہری ویلر پدی کے چاڑو چاکو دے والا اور اکڑی جتا اس تبوس فروٹ رازی کیلے مالٹیوں میں بھی برازی پدی باغا کٹکاوے دادا مصر عادت تو پخوان چروٹے والا نو تیارا چکم انتظام بشیو نمخ کی مخ کی بیغیتا میوی راوڑی از بعض قومون عدد تایی چی داغا میوی راوڑی داغا فروٹ چواتوی او اغی کی کٹکولو تا ضرورت رازی او بعض قومون دادی چی وچا میوو تا مخی تا واری کنا وچ میو بادام دا ممپلی او چنغوزی و تا بورے و تا مخی تواری ناگی پاگی امرو لگیای چو سو پوری کانا نی تیار شوی چی کانا تیار شوی نبیا آخری نزکت آگی مناسب ولدی میوی راوڑی بس دیناستو اگر میوی اے کٹکولی ابی صلی اللہ علیہ وسلم دن نہ دے کمرہ کی دیا خوبا نرا ہو تو خدا مجبوری ہو چی بس عزیز مصر یاد آگا خضی بہت آوازو کنو خود برا ہو تو دکہ چی اگر خپل زن داغی خادم او نوکر گانو کنو نبی آگا ددا سے مشر رو او آقا دا خبر نسوک انکار نشی کولے علامہ ابن قیم لکی پا اغاثہ کی جدا اغیدن نہیں سار کرے ہو دیر وقت ہو دکا دیتا ہے وہ سامان کی خود کا نا چبتا سمیوی خورے ہو کٹکوے ہو او زمانگا سو ضروری کار نو ضروری کار داو چی یوسفی سنبالاو کنڈی خیستا لباس او داو سی اتر متر راو پوڈر راو امیکا پیاولا کووی زیانتو او حسنتو چی او وقت داگی نسوم رکی دکن سر داگی نا چی داو جد دیتا نو دا حاجت دې سنو بولي فارسی باندې وی حاجت مشات نستو روی دل آرام را چلا چلا دا سي قدرت حسن ورکړي نو دا دي سدونو تاجت نه وي خو دا غي په دې کې سم مطلب ونو جخه سنبال کو بیا راو ته بار ناغي ته خپل عذر مذر پیش کو جيره پکې ګيما یو عذر بندا یو خوخده خده چه او سوکشتا دینه زما کنه نو خام خوابنده پا یو کار کرا گیر شی نو او دی که اغتا حکموکا وقالت خروج علین اوی اغتا دازی زمی سر چه ای یوسف کراوزا کنه قالت خروج علین روزه پا دی بانده دا ګورم منی راغلی دی او صاحب انتظار دی په مصر کې خدا چل تعذیب وکنه نا بخام خارا وته نا چې راوته نو بس تاوی چې نور راوخوته دغه حدیث کې راځي چې لقد اعطی شطر الحسن لقد اعطی شطر الحسن د دنیا نیم خایس اغل الله ور کړو فلما راینه کله چې دی ټول ولید اکبر نه نو ډیر لوی انسان و ته ښکار شو ځکه چې دوسی زونه ښه دی ظاهری ته حسن وای او بل دین هغه ته جمال وای حسن خو ظاهری چې الله چاله شکل استور کړی خبرابر دی ته حسن وای او جمال ویلی شي باطنی اخلاق تا برکت تا چلا چلا ورکر نغیت جمال ویلی نحسن علا کامل کیگی چه جمال ورسرشی نغیت کامل حسن وی خان او چه جمال ورسرنی ناغا حسن اسے دنیا دا خلق حسنی د دین په لحاظ سره هغه ته حسن نشي ویلې او که ظاهري شکل دی او بندا برابر نه وي او چې جمال ورسره وي ناغم حسن دی لکه حضرت بلال چې و دا ظاهري شکل ګډ وډو رنگوم تور او نورم او چې جمال ورسره وو نو هغه په ټولو کې حسین معلومېده ولیا پلته کې ایمان او پیغمبر سره محبت او د دین او د الله رب العزت او د پیغمبر سره ډېر زیات امینه دغه ته جمال وای کنه اصل شی بنیادی دا دی او یوسف علی السلام کې دواړه جمع شوي نو ځکه وی اکبر نه هو ډېر لوی یو ګانو وقت توانه دیاون اغسی اکلل پل لاسونا دا دمیو پا زیخ پل لاسونا غس کرل تم رپو نشوی او پا حیرت کے او دہشت کے او وحشت کے را لینا وقلنا و بیا ٹولووی حاش للہ دا تعجب پا شکل کی چی سبحان اللہ حاشا لله سبحانه سبحان الله تعجب په وخت کې خلق وی کنه چې الله ډېر لوی شان دی چې داسې خلق یې پیدا کړی په دنیا کې تعجب دی د الله قدرتونو ته تعجب دی د الله کارونو ته ولي ما هاذا بشرا اخذ وی دا خو بندنه دی ما زا بشران نده دا یوسف بنده دا نورو بندیانو پشان انا زا الا ملکن کریم نده دا مگر فرشتا عزت منده ندو خبر یوکلی یوی خودو بریلیانو خبر اوکلی چه ایوی پیغمبر بشر نی وی داستازو پا خواه خویندی وی پا مصر که داستازو خویندی وی اگی مویلیو چه دا بشر نده نو که تاسو اینو سخبر ادا اگا مخذی وی تاسو مخذی ای دو خذو خبری لکه اعتبار نی کنخا دیگو روی پیغمبر بشر نده حضوی ما خبر اداو کرچین نازا الا ملکن کریم دیوتا ہوئی دیوتا سنگ دی فرشتا لی دلی و دی سلی دلی و چالی دلی دا بغیر دا انبیاؤنا اچانی دلی دلی انا دا غی دلیدو طاقت سوک لری نو چی نیو لیدلنو سنگیوی چی دا یوسف علیہ السلام پشان ملک دے دا آسمان ملکون در دیو جنوی چی خبر مشعور شی بسنو اگه که لیدو تاجت نرازی و چه شهرت اوشی کنه شهرت دمر زور اور شیده خواه آو چه دا شهرت کم ده ترسیده لیه کنه آغا بنده دمر اسمان ترسوله چه سبه دا چه چنم پا مارکیت کی اوشی کنه باز دا اولا بیا دیر ده کنه خواه دیده شهرت توی خواه لکه خلق وی مخ که بیم وی غصم وی کنه چو زده ده خیست بندن اوی نی کنه وی اسی خواه پیره ده دی خواه پیره لیدلی ده نسنگ وی چه دا شهرت شوی ده کنه دا ما شهور شوی ده چه خواه پیری خیسته دی نور لیدلی چه دی کلی او سلاسه یو خبر دروغ ما شهور شوی پیریانو کې حزن نشتا هاو ته شډو کې دي په ډوکو کې څه حزن نشړي او بس دا سه یو خبره خسته شوی خبره مشهور شي نو ځکه دی ویلو چې دا خو بس برشته ده عزتمن ده قرآن ځای په ځای تشبیه ورکړي د زقوم د بوټي زقوم دا بوټي چې دی او چانه دی لیدلې الله تشبیه ذکر کړی قرآن کې مثال چې کان نور اوس شیاطین د زقوم دا بوټی چې دی او دا غي دا سانګ مانګی چې دی دا د شیطانانو د سرونو په شانتی دی نو مثال خو علم دی د پاره ورکی چې لکه د بندات وضاحت وشي نو وضاحت بالکی چې تاسو شی لیدلې کنا شیطانان چا لیدلې دي او سرونه چا لیدلې دي او الله مثال ذکر کړی چې د زقوم هغه بوټی داسې دی دا شهرت شوی دنیا کې چې د شیطان مربت رنگ او بد شکل بل سنشته ځکه الله مثال پېښ کړې کتابونو کې راځي چې یو زنانه رااله ايو بدعتي مولا د هغه زماني معتزلي جاهز په علم کې شک نشته خوصا پر نور کاری خانو نبوده او تویز ماستا سرسکار در آزنو اخم بیزتیو ناوی چگن چرتا خیرات بے کلی نو چرگ بے لال کلی دسو جایلوه بے پخ کلی دو غلو دو وسکو دو چوارو ڈکا نو جو را روان شور پس مولانو خو دو پخوانا دو بیزتیانو دا عادت تخوا دی په نووس ډیر کمزوري دی خېټي وجلی دی بس نو راوستین دی او زرګر دکان مخې ته ودرېدو او زرګر ته وی اخزي وی زده پشان ابس لار نو مولا جدا سي پات شاريانو زرګر ته وی زرګر داس چللې اغه وی زه خو نیم نه خبر خدا خزر علی ما ته وی چې مالا د سروزر شیطان جوړ کا نه ما ته وی چې ما خو شیطان نه دی لیدلې وی دی یو چې زی دل راولم ما ته راوسته او مخ ته درو وی چې د پښان نور غو نه یو نادر خپش وګور دی زه به خو بس ما خوی دو جمعیش پده نو دا چلی آ شیطان آگا نو لیدل باس حضور چی دا آ شکل باس اگر تبا نور بد شکل نو معلوم دا دغی مولا باس معلوم انو کنا زکا آگا والا راوستوی دا سرال جوڑ کا شیطان دا سی کنا قالت فذلکن الذی لمتننی فی نو اوی اخذی دا عزیز مصر چې دا بند دی دا غلام دی چې تاسو زما لامت کړې ما د په محبت کې نو ما خل الله سونه ندي غوس کړی او تاسو غوس کړل اورګات خبرې واخې ومن ته کنه تاسو مخبل مکر ډیر ذکر دی هغه یې معلوم چل راځي دا بوسو چل کی لاسونه داسې نو غوس کړی چې ګنې منګولې ته کتا پرې وته دا قطعنا معنا دلته کې نه جرحنا دا معنا د میو په ځای باندې په نشوینو لاسونه دا داغه لیدو په ځوان جلاغه لدومره غالب حسن ور کړو دا غلام دی چې تاسو زموږه ما تکړه ما فيه د په محبت کې ولقد راوتو عن نفسي او ما مطالبه کړی دا د نفس نه دروغ نه وایم ارزه وی ښا دروغ سره وایم ما مطالبه کړی د نفس نه فاستعصم خودی نیک بنده داسی زان بچ کن داسی اگر سره چی ده جهنم نه زان بچ کن فستعصم نا پل پا عربه که بل کلمه نیش تره ده آخری ده باب استفعال بس دکه ده فعل دری پلی ما دیده او ده دری پی سیواش وی نو سلور که ده خونشی فستا اسوام خواه ده زن بچ که زن ده سی پاک و ساتو ولیکن ده دی اغسی و تتمشتی ولی اللم یفعل ما آمروه کچر دیم نکی اغا ضرورت و کارو چی ما و تامر کردیم لیوس جنن دی بجیل توا چولیش ولیکونم من الصاغرین او خام خاشی با ده زلیل خلقونا دی پا خپل عزت نپویگی چه دل منگ پا دی کور که سمر عزت ور کرده ده زوی خضا و خوان طول ده دن چاپی را گردو او ده دن تپوس کو چه بچه سدی پا کار دی ادا سه مینا پی کو پسوشی باندی نمحرم کو اده پخپلی ذات نپویگی نبز کچر دی زمونگا خبر نمانی نخپل زان بی ذاتی بکی تدی کور پزی باندی با جیل تلارشی او تدی عزت پزی با تبی ذاتی ملاوشی نو بس زان تدیو گوری نو دا غیا غسل د ته تما وسرشته ده کنه او زمکی ول ورکی ښا څنګه دا ودا وس یو دنیایي انساني یو روشن خیال سره وی نو بد دی وی چې نه نه نه او د سهولت دا همیشه د پاره طلبګارین دی بچره په ځان سخت نه راولین یوسف علیہ السلام سوال کئی قال رب السجن احب الی یوسف علیہ السلام چه زمار با دا جیل ما تدیر خوک دے مما یدعوننی لیم داغی معصیتنا داغی جرمنا چی یواز دانا دا طول اس ما تا مانا مطالبه کی مال دعوت را کئی یدعون جمع کنا اول خو یوازی زلیخا وکنا او دانور او سر امر گرشوی اگیو لهم دعوت ور کرو آنو قرآن اختصار کئی خوا نور کل چه اگیو لید کنا ناریوی بوات دا سی د توتی په جبا کې وی چې خانه کدل ته دې عزت نه یو قدر نه نو مونږ سره به ډیر قدر وي عزت ګوره ته او دا کور پرې دا مونږ سره ابلې به وي مونږ سره به ډیر نو دا دعوت نه شو چیرې وتا دا لا پکوله نو ځکه وی چې یذعوننی لذاه یک نشو دو شده نورو سر مرگری شو داد انبیاء و دا صالحان و عادت تی چه مصیبت خوخی او معصیت نخوخی مصیبت خوخی او معصیت نخوخی خیر دوی که گرانی که آسانی که کارسی و چه دو گناه نبچ شو دو جرم نبچ شو خواه دا سوالیو کنو وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ او کچریتو وان رای زمانا دا مکر او فریب دی دا چلونا منصوبی دی اسبو الیهن نو یا اللہ زمان پخپل زان ادبار نشتا زان نشم ساتلے ایسوک نشی ساتلے چه انبیاوی کا نفع تکا نبی علیہ السلام یو مقام کی ویلو چا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عائن یا اللہ مخبال دل پلزان تم پری دی رب دستر گی یا اللہ ما دخپل منگولو ده حفاظت نو نمو باسی گوری که رب دستر گی او تم نظم آپزان ادبار نشتا لا تکلنی الی نفسی طرفت عائن دمرا قدری نو هر نبی سوال کی چه اللہ ما اقبل حفاظت کیو ساتی او عصمتم دغیت ہوئی خان عصمت دا اللہ طرف نہیں در جا پہ اختیار کی نہیں کنا نو اسبوی لین زب دیتا چرتواؤڑما واکم من الجاہلین او شمبا دنیا کی دنورو جاہلانو پشان دنیا کے اوڑیر جاہلان شتا چگی پروان ساتی اگی سر غم نشتا دا آخرتو اگی دا اللہ دا عذاب و دا جہنم ننی اریگی اگی مرگ ننی اریگی بس خو بس سرگی پٹی پکار باندے خوا کی بوئی دا دنیا یو کار گنی یا اللہ ما چرے دخبل عبادت نمو باسے بس چکل دا سوالیو کو دیر پہ اخلاص سر فستجاب لہو ربہو نقبلتیا اکڑا دلرا رب خبل سوالیو لقبل کم فسورفانو قیدون پس ویڑو بیرتے کو ددنا چلو فریب ددی انہو هو السمیع العلیم بے شک چی اللہ پرشتیا قبل ان کے دخوا سمیع مانا قبل دو دخوا لکم انگوائیو کنو مان ذکی سمیع اللہ لمن حمدہ مانا قبلی اللہ سنا دا چا چغل رسنا وای تھا یقینن چ اللہ قبل ان کے دے او پوری دار چا په حال او په اخلاص و ذاغي قبل دو سمره خی خان چ څنګه قبول شوا ذاغي قبل دو په ظاهر کې سشکلو الله وی دا شکلو چې خلقو حالات و توقعات کنه داسی عزیز مصر او بادشاہ د مصر دا نور چکم دا عملوا او کابینوا ناغی دی حالات توکاتو خبر نه دفع کیدا چه عزیز مصر و پکوروالا بانی کم الزام لگی دلیو نان اغن خاموش کیدو ندفع کیدو نو دی دا مشورا اکنا چه بد دی دا یو حل دی چه دی پناکو دی جیل تواچو چه دی سوکنوی نی نو بس خبر وی رشی دی خلقو نخا آخو مطلب دا ایکو ما خام خلق سملی و خبر وی رشی نو چه سار پاسی بیا ته یاد شي ځکه یوسف خو ویني خلک نو دا هسې نه دفع کېږي. نو دا الله رب العزت داسې کوي ښه. او سوال یې ورته داسې قبول کو چې هغه جیل ته ځي نو په جرم کې نه ځي، په الزام کې نه ځي، بلکې د هغې مشرانو په مشوره باندې اگر خبرت اللہ ویست چگنی او بندہ جیل تا دی نو مجرمی زکا نا دے دا مجرم پا حیثیت نا تا جیل تا، بلکہ اگی بد منت کری چیارتا اس تا زکارو کا چی بزا پا منگ باندی پردوا چوا خیر دے تا تا پا جیل کی اس تکلیف نئی مجھ دا خبر دفشی او دا بدنامی و نشیخا نو قرآن وی ثم بدا لهم بیا دی خلقو تا دا خبر دیرا ضروری خکارشو من بعد ما رأو الآیات پد داغی چولی دل خلقو علامی دا پاک دامنه دا یوسف هر چابوی چیر دا گور دیر پاک بند دا علامی خلقولی دی کنن چی دا سی دروغ دیو سی الزام چی دا علامی ولی دی نو دا تخخ کارشوا لیز جننو حتی حین چی جیل توا چی دل را تر یا وقت پوری نا معلوم تو کس جرم خنو چکنی اگی ولا سزا دا اگی مناسب مقرر کرده وی وچیرا بس چکل دا خبر دا خلق دا خلی نوزیو دا خبر رکشیو بیا نو بس دا غیر نو بیراو باسو نو کاغا پا کال کشوا کا پا دوا کشوا کار سمرا شوا وچی دا نم سوک ناخلی نو بیا بیراو باسو خوا نو جیل تا لارن بیا پی تکلیف را آگئی نو خوا نو دیر لی سهولت تزین خوا لیکن د دین په حیثیت سردا دا غو پاره خوا کنه. فلما سمعت بمکرهن کله چی خبر شو هغه خزا د عزیز مصر د دې په غیبتونو باندې او د دې په تانه او پسپکو سپورو باندې ارسلت الیهن سوال جواب اولی گلدی تا چې تاسو به زما میلمانی اے فاتدت لهن متکان او تیاریو که دی لرا دو زید ناستی او دو زید تکیاغانو فاتد کل واحدت منهن سکینن اور یہ که هری اویتا آپ دی که چاڑو چاکو سکین ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہوئی چه دا سکین مونگ دا قرآن نزده کو دا مونگ دا قرآن نزده کو ما قلنا الا المدیتو مونگ خوبا تا مدیوی مدیا چه لکه دا مدیا راولا دا مدیو ساده چاریتا قرآن پا گدانم نوی راویستو چی سکینن چاریو لورکر مصر والا کارنگو خود من المستیا پا کار خپوی دخوا ولی میلم چې دی که نه چې په خپل لاس باندې یو شی ځان له تیار کړي نو دی ډېره خوښوي ښه خپل لاس که ته له روژه ماتې راوړې که نه خو چې کور دی هندوانه پرې کړي او ټنګرې کړي او پټ مټ دې تلر کړي او په لاسو کې دې اړولې راړولي نو هغه د چاړه نه اخلي که نه ولې دا ذهن داسې یو ناشنا شی دی چې دی خو په بوټي کې بلاو باسي که نه چېره لاس به یې پاکو که به نو او چې چاړه به څنګه وه څنګه عجیب جاس معمولی غونډ دی تور کې پی ونی یاره بس اسې دړه د پاسه به او چې مې یو تکی دی چړې وله ورکړي چې په خپله کټ کوی چې د بل د لاسه غم نه یې خوښ که نه نو ځکه دې ته چړې ورکړې همې وې ورته کېښودې وقاله تخرج علین او هغه ښځې د عزیز مصر چې ای یوسف یا ګله روزه که نه علیهن فلما رأیناه کل چې دی ولیدی اکبرنه ډیر لوی راغی په نظر کې ځکه چې څه ظاهري حسن او څه سره باطینی حسن او چې الله غلکم برکت ورکړو هغې خدا سے بند نه ولیدلې وقطعنا ایدیهن او غصی اکلل لاسونه خپل د میوو په ځای پوه نه شوې وقلن حاش لله اټول ووی چې تعجب دی د الله قدرت له چې داسې بندیانې پیدا کړي دي سبحان الله معنا ده اسنګ چې تعجب په وخت کې ویل شي خو هغې به تو سبحان الله نه پوهېده نو حاش لله ماذا بشرا نه دی دا بنده ان هذا الا ملك كريم ندی دا مگر چرتا ملک او فرشتہ عزت مند د اسمان قالت او یا خزی د عزیز مصر فذلکن الذی دا غلام تاسو ته وموی لمتننی فی چتا زملامت کړه ما د په محبت کې ولقد راوتته عن نفسه ما مطالبه کړی واده دنا د نفس ته دوم فاستعصم خوددان داسې پاک وساتو لکه ویخته چې د وړو نه راوباسي فاستعصم د عصمت دی که نه بیا ورته وی ولئن لم یفعل ما امره که چېرې هغه سې په خپله خبره باندې کلکي او نه کوي هغه کار چې موږ ورته امر کوو لیسجننا دی با جیل توا چولشیم دتا پا جیل کی بیا دا سهولتا دا راحتا او دا خوشحالی او دا مزی نی گوری ولیکونم من الصاغرین او شیبا دی دا دیر ذلیل خلقونا اصنگ چی دی دا سوی ناغی مر سر مرگرتیا اکلا او غطوی چی گورت تا ستا په دې کور کې دومره قدر دی او دې دواړه ستنه چاپیره ګرځي او چې سي په جبه خواږه لګي نو اول تعالی ده نو ته د دې خبره نه مانی دا ګورو هغه عمر سره شفاعت شروع کړه قال رب السجن احب الي او يوسف چې زماره با دا جیل می خوښ دی چلته می ایمان محفوظ دی چلته می نفس محفوظ دی مما يدعونني الی دا غناهونو نه او دا غی غلطو کارونه چې دی ټول اوس ما ته مطالبه کوي ما په داسې یو کار مجبور کوي ویلا تصرف عني کیدهن یا الله قتل رنکی زمانہ دا چلو فریب دی اسبو الیهن زما په ځان اعتبار نشته الله چې بیا بنده داسې حالت کی کنه چې نهایت نوجوان په شباب کی په عروج او په کمال کی نه بس ځان بس زبزی ته واولم او بګردم وکم من الجاہلین او شمار بشما د دنیا په جاہلانو کې. فاستجاب له ربه پس قبول کړه د لرا رب د دعا د دوم. فصرفانو کیدون لریکو د زنا اچلو فریب د دی او غا منسوبی او چالا کې د دی دا سي تواړو فصرفانو کیدون چې د زب کېړو چانو مو انو استخا انه هو السميع العليم بیشک چې الله قبلون کې دي چې څوک تنا سوال کوي په زړه د اخلاص او پوه دار چا په حال باندې ادیو جن حدیث کې راغلی بخاری کې چې نبی صلی الله علیه وسلم یې ګورا چې دا الله نه سوال کوي نه خپو کله کې کوي پکله کې کوي ولي دا سموي چل مرحمنی ان شیتا یلا کستا خو هین په مرحم کی اللهم اغفر لي ان شیتا یلا کستا خو هین ما تبخنو کی دا سکه تباغت دا سوی نا وای چې الله ما زما ګناونه بخي اما باندې برحم کئ ستا باندې ما تاسو مې رب ویلی دي دا خبره او یې ویلو چې څنګه چې دا خبره چې څوک کوي کنه دا یو بنده ته خلق کوي ا بنده کو بادشاہي او کو وزيري او کو مشيري او کو سفيري او کار څوک هغه ته خلق وي ولي ویسنه چې بوج پی راشي نو خیر دا څه وته نو یې مپکلکا وته وایم چې ګستا خو هي ولي چې بوج پی رانشي او سنه چې بیا وی چې فلانی په ما باندې زبردستی وکړه او نستا په لاده ګمان دي چې نه هغه به موي چې فلانی په ما زبردستی وکړه نه نه لا مکرها له حدیث کې راځي ښا نو ځکه دا سې سوال بچاري نه کوي ښا خو په کله کوي چې الله دا نه غواړم او ستړیوم نیما چې سو جوان دیم نو غواړم بيدنه غواړم بيدنه نو دې ته اعظم وی کنه ها نو ځکه وی السميع العليم الله قبلي الله په دې پارسو داغه خزانه ډکې دي داغه ثم بدلهم من بعد ما راوا الايات بیا دې خلق ته دا خبره غرخ کارشوان بدال پس داغی چویلی دی علامی دی براعتو او دی پاک دامنه دی یوسف داغو دیر پاک بان علامی طولی ولی دی نو داغو تا غرخ کارشوان چلیس جننو حتی حین چی دی خود سزا قابل خونه دی او دا جیل تا اچول سزا نده در زد پاروم خدا زمونگ در پاروم خدا نو چه دی جیل تواچی دلرا تر یا وقت پوری تر نامعلوم وقت پوری ولی سزا خو نو کنه و بعد دورا چر دا خبر ختم شیو دا شهرت لری شیو دا خلقون دا خبر ذهن نوزی نو بس کار سو مرو بیا بیا رو باسو دا جیل نا ادا طولی فیصلی دا بری نکی خلق که سوی نارسی باوی نا طولی فیصلی ده بری نکی خان